जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। तीन बार ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आं शांति शांति शांति ही। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आइए पारायण करेंगे। 20वें श्लोक से करेंगे। अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनःसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनकृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्म भूतम कल्मषम। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई है। आज 28वां श्लोक एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे एज यूजुअल। युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते। पूरा श्लोक एक बार में बोलता हूँ, फिर दोहराएंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। साथ में युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। दुबारा युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन् एवं सदा आत्मानं योगी विगतकल्मषः। युञ्जन् यानी परमात्मा के स्वरूप के साथ अनुसंधान करना, योग के ऊपर से आया है, युज धातु के ऊपर से। युञ्जन् एवं इस प्रकार से सदा हमेशा आत्मानम आत्मा के स्वरूप के साथ योगी जो योगी है विगत कल्मषः। विगत यानी कि क्षय हो गया है, क्या कल्मषः, कल्मष यानी पाप। सो विगत कल्मषः यानी कि वो वैसा योगी जिसके सभी पापों का क्षय हो गया है, पाप मुक्त हो गया है, ऐसा योगी सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सहजता से, बहुत आसानी से, सुखेन यानी सुखपूर्वक नहीं बट विथ ईज एब्सोल्यूट ईज सहजता से ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म के साथ अनुसंधान, ब्रह्म का स्पर्श लिटरल मीनिंग कहें तो ब्रह्म संस्पर्शम यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति का अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंतम यानी निरतिशय इटर्नल सुखम सुख अश्नुते प्राप्त करता है। तो सीधा अर्थ इसका ऐसा होगा कि जिससे सभी प्रकार के दोष अथवा तो पापों का क्षय हुआ हो, ऐसा शुद्ध अंतकरण वाला योगी परमात्मा स्वरूप से नित्य निरंतर अनुसंधान करके सहजता से ब्रह्म प्राप्ति रूप निरतिशय सुख प्राप्त करता है। मीन्स के सच्चे योगी लिव्स इन एन इटर्नल ब्लिस। यहां भगवान स्पेसिफिकली कहते हैं कि पाप से रहित हुआ पुरुष विगत कल्मषः वही आत्मा को परमात्मा की ओर हमेशा जुड़ा हुआ रख सकता है। और जो पाप से मुक्त नहीं हुआ या तो पाप के साथ जो जुड़ा हुआ है, संलग्न है, वह आत्मा को सतत रूप से पदार्थों में लगाए रखता है। दैट कैन बी द कोरोलरी टू दैट, यानी कि उसका इस तरीके से अर्थ कर सकते हैं कि जो पाप से रहित हो गया है वो परमात्मा की ओर रुख होगा, जो पाप से संलग्न है, पाप से मुक्त नहीं हो गया है, उसका रुख पदार्थों में है, संसार के। यानी आत्मा को पदार्थ में लगाए रखना पाप है, ऐसे भी हम पाप की डेफिनेशन कर सकते हैं, और आत्मा को परमात्मा में लगाए रखना पुण्य है। और हमें मालूम है कि पाप का फल क्या होता है, दुख है, पुण्य का फल क्या होता है, आनंद है। पदार्थ का उपभोग करना है लेकिन पदार्थ में आत्मा को नहीं लगाना है, और यही योग की प्रक्रिया है। यह जो कुशलता है उसी को योग कहते हैं, समत्वम योगम उच्यते। अभी शरीर है हमारे पास तो पदार्थों का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए भोजन तो लेना ही पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, श्वास तो चलने ही चाहिए क्या। अभी भोजन है वो शरीर में ही जाता है, शरीर में ही हम लेते हैं, पाचन भी शरीर में ही होता है, पाचन क्रिया भी परमात्मा से ही होती है। 15वें अध्याय में आएगा, हम वैश्वानर भूतवा प्राणिनां देवाशिष्टः। तो भोजन जो है वो शरीर की बेसिक नेसेसिटी है। अभी आत्मा को हम भोजन में लगाए रख सकते हैं, और बिना भोजन किए भी आत्मा को भोजन में लगाए रख सकते हैं, कैसे? यानी कि आपको भोजन में ही रुचि है, एंड यू आर, भोजन एक उदाहरण है। मान लीजिए कि भोजन के बजाय अच्छे कपड़े हैं, या तो अच्छी सुविधाएं हैं, गाड़ी है, बंगला है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो हम आत्मा से वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। क्योंकि आत्मा से हम ये माने कि शरीर में हूँ, और ये शरीर के उपभोग के लिए हमें जो जो चाहिए वो सारे पदार्थ से हमें यदि तथाकथित सुख मिलता है, और आत्मा यह समझने लगे कि ये सुख का मैं उपभोक्ता हूँ शरीर के द्वारा, तो ये सब झंझट हो सकती है। और अभी ये भोजन है तो आप भोजन करते हैं तभी भी उसका स्वाद लेकर उसके साथ घुल मिल जा सकते हैं, एंड उसके लिए फिर क्रेविंग भी डेवलप हो सकती है। हमने बोला कि फला फला जगह पर वड़ा पाव अच्छा मिलता है, फला जगह पर ये डिश अच्छी मिलती है, वो रेस्टोरेंट में जाओ या तो वो स्टोर में जाओ, वहाँ साड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, तो एक प्रकार का ज्वेलरी शॉप है तो वो पर्टिकुलर ज्वेलर से हमको ज्वेलरी अच्छी लगती है, वहीं से भी मैं खरीद करता हूँ या तो खरीद करती हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें हमारा एक प्रकार का इंटेंस लगाव बन जाता है जिसको हम क्रेविंग कहते हैं। और ये क्रेविंग मात्र वो वस्तु के मिलने से ही होती है ऐसा नहीं है, यानी कि भोजन करते हैं तो ही भोजन का क्रेविंग, तो बिना भोजन के भी उसके बारे में हम सोच सकते हैं, वी कैन स्टिल क्रेव फॉर इट। अच्छे कपड़ों का क्रेविंग भी हम मन में बैठे बैठे भी उसके बारे में सोच सकते हैं। तो हम भोजन नहीं करते हैं फिर भी ये वस्तु में हमारी आत्मा लगी रहती है, तो ये उपभोग करने के लिए फिजिकल तौर पे आत्मा का उसके साथ मटेरियल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, उसके बारे में सोच के भी हम उसके साथ अपना संबंध बना सकते हैं। और कोरोलरी टू दिस, हम भोजन करते हुए भी या तो वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी, अच्छी अच्छी साड़ियाँ परिधान करते हुए भी, अच्छे अच्छे गहने पहनते हुए भी, अच्छे से अच्छा भोजन करते हुए भी आत्मा उसमें हम न लगाएं, यह भी मुमकिन है। पहला वाला अनुभव हम सबका है कि भाई हमें उसमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन जो दूसरा वाला अनुभव है कि ये सब करते हुए भी आत्मा का हमारा उसके साथ अनुसंधान न हो, यानी कि आत्मा शरीर में हो और शरीर को जो भी तथाकथित सुख मिलता है वो आत्मा मानने लगे कि वो सुख मेरा है, उसके बारे में हमारा अनुभव नहीं है। अभी इट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यदि भोजन करते समय हम आत्मा को भोजन में लगाकर उसका यदि हम उसके साथ क्रेविंग बना सकते हैं, तो ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि हम उसका मजे ले रहे हैं बट वी डोंट डेवलप द क्रेविंग फॉर इट। उसके लिए एक तृष्णा हमारे में पैदा नहीं होती है। भोजन चलता रहे, साड़ियाँ पहनाती रहे, गहने पहनते रहे और फिर भी आत्मा उनमें न लगे, यह भी संभव है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये सब संसर्ग जो है शरीर से होता है और डायरेक्ट आत्मा से किसी पदार्थ का संसर्ग होता नहीं है। और पदार्थ की जब हम बात करते हैं, लेट अस क्लेरिफाई, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तीनों के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो संसर्ग बनता है वो संसर्ग तो शरीर का बनता है और आत्मा ने अपने शरीर के साथ अनुसंधान करके रखा है, इसलिए शरीर के साथ जो उपभोग हुआ वो आत्मा को मिला ऐसा हम सोचते हैं। और मात्र आत्मा ये विचार करती है कि शरीर मैं हूं और ये विचार करने से वो बंध जाती है, कर्म बांधती है। ये विचार यदि छोड़ दें तो मुक्त हो जाएगी पदार्थों से। यानी आत्मा के ऊपर कोई पदार्थ ठोस स्वरूप से, स्थूल स्वरूप से कोई बंधन नहीं पैदा करता, लेकिन वो वस्तु का रस जो है वो हमें बांधता है। हम सभी पदार्थों में, हम सभी व्यक्तियों में, हम सभी परिस्थितियों में रस लेते हैं और जहां जहां हम रस लेते हैं वहीं हमारा ध्यान का प्रवाह जो है वो उस तरफ चलने लगता है, उस वहां प्रवाहित होने लगता है। हमने परमात्मा को हमारा रस का विषय बनाया नहीं। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परमात्मा ने बताया था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लगा सकते परमात्मा में, वहां भी हम रस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये हमने उसकी हमारी विस्मृति हो गई है, परमात्मा में हम रस लेते नहीं। तो यदि परमात्मा में हम रस लेना शुरू करें तो हमारी जो रस की धारा है वो परमात्मा की ओर बहेगी। तो जो पदार्थों को, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को पकड़ने का जो पागलपन हम के ऊपर भूत सवार हुआ है, इस भूत से हम कैसे छूटे हैं? अभी एक बात सोचे, संसार की कोई भी प्रवृत्ति को आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ उसमें से रस लेने के लिए वृत्ति बनाकर, रस लेना है उसमें से, आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, आनंद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें से सुख प्राप्त करना है ऐसा सोचकर उस प्रवृत्ति में घुल मिल जाने की कोशिश करेंगे आप, तो जितना उसके बारे में क्रेविंग ज़्यादा उतना उसमें से रस कम मिलता है, बिकॉज अवर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। मान लीजिए कि आज इतवार का दिन है, सोचते हैं कि शाम को 5 बजे जाएंगे और हमारे बिल्डिंग के जो हमारे मित्रगण हैं उनके साथ 4 बजे निकलेंगे और जम के क्रिकेट खेलेंगे। अभी आपने एक्सपेक्टेशन बना ली और सोचा कि बैटिंग करूँगा, 100 रन बना लूँगा और दूसरे ही बॉल में आउट हो गए, तो खेल खेलने गए, बहुत आनंद लेने को सोचा था, लेकिन सुख लेने की आप जितनी कोशिश करते हैं उतना सुख आप पाते नहीं हैं, कोशिश करने से सुख मिलता नहीं है। और क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो पूरी नहीं हुई, तो एट द एंड ऑफ द डे फाइनली मायूस होकर घर आते हैं। ऑफिस से घर आने की सोच, जब भी शाम को सोचते आज तो घर जाएंगे, घर वालों के साथ मजे करेंगे, आई हैव फन विद द किड्स एंड बीवी को भी आज खुश कर दूंगा, और उनकी कोई चहेती वानगी आप बाजार से लेकर गए पैक करके कि आज शाम को डिनर में वी विल हैव फन। और जब भी घर जाते हैं तो मैडम का जो मुख मुद्रा है वो फूले हुए फुटबॉल की तरह है, तो जो सुख लेने की इच्छा से हम गए घर, पाते हैं कि सुख तो है ही नहीं। यानी ये एक एक्सट्रीम कंडीशंस की डिस्क्रिप्शन हो रही है, ऐसा हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जब आप कुछ ऐसा लेकर जाते हैं ये सरप्राइज़, तो सरप्राइज से आनंद भी मिलता है और उसका सुख भी मिलता है, बट अक्सर ऐसा बनता है। अनाज का जो ये होता है, जब ये अनाज पक के आता है तो उसमें उसका बीज भी होता है। मान लीजिए गेहूँ है तो अंदर गेहूँ का दाना है और उसके ऊपर भूसा है, तो गेहूँ के साथ जैसे भूसा भी मिलता है और वो उसके बाय प्रोडक्ट है, वैसा सुख है। भूसा बोने से पौधा पैदा नहीं होता, मात्र गौ बोने से ही पौधा मिलता है हमें। तो ये जो बाय प्रोडक्ट रूपी जो भूसा जो सुख है, वो सुख को आप पैदा नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते। लेकिन ये जो गेहूं है वो एक प्रकार का हमारी वासना का बीज है। जैसे गेहूं पनपता है और हजारों दाने पैदा करता है, वैसे ही हमारा वासना का जो बीज है वह भी हजारों वासनाएं उसमें से पनपती हैं, और अल्टीमेटली हमें मालूम है कि ये वासनाएं हमें दुख ही देती हैं। सो दुख बीज है और उसके ऊपर सुख की छाया के रूप में भूसा लगा हुआ रहता है। जब भी देखते हैं तो हमें पहले सुख दिखाई देता है और फिर जब सुख की परत ऊपर से निकल जाती है तो जो हाथ में लगता है वो दुख ही लगता है, और फाइनली जब हम बोते हैं तभी हम गेहूं बोते हैं, दाना बोते हैं, यानी कि दुख को ही बोते हैं। कोशिश करते हैं सीधा सुख लेने की, लेकिन हाथ लगता है दुख। जितना ज़्यादा पदार्थ में, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में रस लोगे, उतनी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और वो एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होगी तो कम रस हमें उसमें से उपलब्ध होगा। तो मात्र पदार्थ का यदि हम उपभोग करें, उसमें से कोई एक्सपेक्टेशन ना बनाए रखें, तो जो भी मिला उसका रस हमें प्राप्त होता है। यानी ये पूरी चर्चा का तात्पर्य यह है कि जो भी सामने आए उसको उसी स्वरूप में हम एक्सेप्ट करें, उसमें कोई क्रेविंग ना रखें, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। हमारा जीवन भी रस से भरा हुआ है। परमात्मा ने पूरा विश्व हमारे लिए बनाया है, उपभोग के लिए बनाया है, लेकिन सम्यक उपयोग। बार बार ये बात हम करते हैं, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगतेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृद्धकस्य स्विद्धनम्। सम्यक उपयोग तभी हो सकता है कि हम उस पदार्थ के प्रति कोई राग पैदा ना करें, आसक्ति पैदा ना करें, उसके प्रति कोई लगाव ना हो, क्रेविंग ना हो, मात्र उसका उपयोग करते हैं। इसके बारे में बार बार चर्चा करते हैं और यही बात घूम फिर के सामने आती है। ये जो आसक्ति का मतलब क्या है, क्रेविंग का मतलब क्या है, कि हम उसमें से सीधा रस लेने की कोशिश करते हैं और हम इतना साथ साथ में एक क्रेविंग से ये सोचते हैं कि पदार्थ हमारे पास जितना ज़्यादा होगा उतना हम ज़्यादा सुखी होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जैसे वस्तुएं ज़्यादा होने लगी तो उसकी सुरक्षा के लिए और प्रावधान करने पड़ते हैं, और वस्तु चाहिए, वस्तुओं की रक्षा के लिए वस्तु चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं थे और थोड़े पैसे आ गए, तो पैसे संभालने के लिए तिजोरी चाहिए, तिजोरी को सही इसमें रखने के लिए अलमारी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कि ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। धीरे धीरे जितनी वस्तुएं इकट्ठी करने लगते हैं हम उन वस्तुओं के बीच में ही उलझ जाते हैं और हम अपनापन खो बैठते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ खो गए। चारों ओर वस्तु, और अगेन आई एम रिपीटिंग, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, चारों ओर इनसे हम दब जाते हैं, चारों ओर उनसे घिर जाते हैं और अपने आप को खो बैठते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं वो मात्र साधन है, वो साध्य नहीं है। दीज आर ओनली द मीन्स फॉर लाइवलीहुड, दे आर नॉट द एंड। हमारे सामने आता है, परमात्मा ने दिया है, उसका उपभोग कर लें, लेकिन उसमें क्रेविंग ना रखें। भगवान ने पाप रहित शब्द का प्रयोग किया है, और ये वस्तुओं के प्रति हमारा जितना ज्यादा झुकाव इतना हमारा पाप बढ़ता है। वस्तुओं के प्रति जो रस है वो पाप करवा ही देते हैं। लेट अस टेक एन एक्सट्रीम एग्जांपल। वस्तुओं की दौड़ में कौन कैसे पाप करता है, कितना पाप करता है, वो फिर उसके बारे में हमारी सोच ही गुल हो जाती है। बड़े बड़े जो सम्राट हो गए, सिकंदर, हिटलर, स्टालिन, उन्होंने कितनी हत्याएं कर डाली। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरे हाथ में सत्ता रहेगी तो ये सारी जो राज्य है उसकी मालकियत मेरी हो जाएगी, ये सारा धन मेरा हो जाएगा, सारी वस्तुएं मेरी हो जाएगी। आई विल बी द ओनर, आई विल बी द किंग, आई विल बी द लॉर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और ये मात्र ये मालकियत को बनाए रखने के लिए कितने सारे पाप कितने सम्राट लोगों ने किए हैं। एक्सट्रीम एग्जांपल, यानी वस्तुओं की तरफ का लगाव, वस्तुओं की तरफ का झुकाव, उसका क्रेविंग जो हमसे पाप करवाता ही है, पाप से गिर जाएगा। हमारे चित्त की जो रुख है, मन की विचार करने की जो दिशा है, वह एक तरफी है। या तो वो पदार्थ की ओर यानी कि सृष्टि की ओर दौड़ेगा, या तो परमात्मा की ओर दौड़ेगा, दोनों साथ में नहीं हो पाता है। तो पदार्थ की ओर दौड़ता हुआ जो चित्त है वो परमात्मा की तरफ नहीं दौड़ पाएगा। यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन द टू, यू हैव टू सेलेक्ट वन, एक को चुनना पड़ेगा। और इसकी दिशाएं अलग अलग हैं, डायमेंशंस अलग अलग हैं। पदार्थ साकार है, परमात्मा निराकार है। पदार्थ जड़ है, परमात्मा चेतन है। पदार्थ बाहर है, परमात्मा भीतर है। पदार्थ जो है मृत्यु में ले जाता है, और परमात्मा जो अमृत में ले जाता है, मृत्यु और मां अमृतंगमय। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, विपरीत है दोनों। एक आदमी कार से चल जा रहा था और काफी तेज गाड़ी चला रहा था। उन जमाने में जीपीएस वगैरह नहीं थे, और उसने फिर सडनली कहीं गाड़ी रोकी और वहां कोई बुजुर्ग आदमी बैठा था और तो कोई था नहीं, तो उससे पूछा कि भाई यहाँ से पुणे जाना है तो कैसे जाएं। तो उसने कहा कि भाई तुम मेरी दो सवाल है प्रश्न के पहले जवाब दो, फिर मैं बताऊँ आपको कि पुणे कितना दूर है यहाँ से। उसने कहा कि भाई तुम अजीब से आदमी हो यार, सीधा सीधा बता दो ना कि यहाँ से पुणे कितना दूर है, ये सवाल जवाब का क्या क्या क्या ज़रूरत है। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मेरे सवाल के जवाब नहीं देना है तो मुझसे मत पूछो, चले जाओ आगे, निकल जाओ, और मैं गलत जवाब आपको देना पसंद नहीं करता। तो ये व्यक्ति ने मजबूरी से कहा कि ठीक है, बोलिए क्या क्या क्या है आपके प्रश्न, पूछो आपके सवाल। तो उसने पूछा कि तुम जिस तरफ जा रहे हो, जिस दिशा में जा रहे हो यहां से आगे, वहां जाने का इरादा क्या है। तो बोला मुझे पुणे जाना है। तो बोला पुणे तो बहुत दूर है। बोला क्यों? तो बोला पुणे आपके पीछे 10 किलोमीटर पीछे छूट गया। और ऐसे ही आगे इस रास्ते से ही चले जाओगे तो पुनः पहुंचोगे जरूर, लेकिन पृथ्वी का चक्कर काट के आपको आना पड़ेगा, पूरा चक्कर काट के, और सीधी दिशा में जाओगे, मे बी यू कैन कम, इधर उधर भटक गए तो कहीं का कहीं चले जाओगे। तो लौटने की तैयारी है तो तुम्हारे पीठ के पीछे ही है, 10 किलोमीटर पीछे जाओगे तो वहां पुनः है, आप छोड़कर आ गए। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? तो बोला आप कैसी गाड़ी चलाते हो? उसने पूछा कि ठीक है, अभी पुना की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ड्राइव योर कार। फास्ट चलोगे तो 10 किलोमीटर्स है, 60 की रफ्तार से चलोगे तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। तो परमात्मा जो हैं, उनकी जो ठिकाना है पुना, वहां से हम आगे निकल गए और अभी हम पदार्थ की दिशा में जा रहे हैं, पूरी पृथ्वी को घूम कर आएंगे, कितना भी आप बटोरोगे परमात्मा नहीं मिलेंगे, लेकिन इफ यू टेक द यू टर्न तो 10 किलोमीटर पे ही है। और ये तो पुना और गाड़ी की सापेक्ष बात हुई, डिस्टेंस की बात हुई, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। जैसे ही हमने चित्त का रुख बदला और चित्त को यू टर्न करवाया, परमात्मा को पाने के लिए 10 किलोमीटर की जाने की जरूरत नहीं है, 0 किलोमीटर पे अंदर ही बैठे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है, इज विदिन अस। तो भगवान कहते हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, पाप से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा में जोड़ने वाला योगी, इसकी बात यहां चल रही है। यानी कल्मष, ये जो पाप की जो बात है, यानी कि संसार के साथ हमारे चित्त को जोड़ना, वो पाप है। और ये जो यूटर्न है उसी को जैनियों ने कहा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ ही है कम बैक, वापस लौटना, यू टर्न लेकर। आक्रमण का अर्थ है जाना, मूव फॉरवर्ड, आक्रमण करना, हमला करना, और प्रतिक्रमण का अर्थ है वापस लौटना। हम सब आक्रामक हैं पदार्थों की ओर, पदार्थों के ऊपर हमारा आक्रमण चलता ही रहता है, और ये कभी उसमें से बाज ही नहीं आते हैं, हमला करते ही रहते हैं, एक पदार्थ दूसरा पदार्थ, ये वासना वो वासना, दिस क्रेविंग दैट क्रेविंग, रुकते ही नहीं है कभी। यदि हम यू टर्न ले लें, प्रतिक्रमण करें, वापस लौट आए, क्योंकि संसार में पदार्थ इतने सारे हैं, विषय इतने सारे हैं, कितना भी आक्रमण करो इसके ऊपर आप जीत नहीं पाओगे, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन लाइफ। प्रतिक्रमण जो है, यू टर्न है, वो इससे आसान है। जैसे यू टर्न आपने ले लिया तो परमात्मा बिल्कुल निकट है, मात्र वो स्विच को फ्लिक करना है। और ये स्विच को फ्लिक करते हुए संसार से हमें विरक्ति नहीं लेनी है, संसार में बने रहना है, और मात्र इट इज ए मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली। ये बात बार बार हम करते हैं, हमारा बाह्य जीवन जो है या तो हमारा बाह्य व्यवहार है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है, ये जो यू टर्न की प्रक्रिया है, वो हमारे अंदर घटती है, इट टेक्स प्लेस विद इन। सो लेट अस रिपीट अगेन, ध्यान रहे इस बात के ऊपर कि ये छोड़ने का, पकड़ छूटने का अर्थ है कि संसार से भाग नहीं जाना है, एस्केपिज्म नहीं है, मात्र क्रेविंग छूट जाता है, क्लिंगिंग छूट जाता है, पकड़ छूट जाती है। जो भी है संसार में, जो भी मिलता है उसका समयोग उपभोग किया ही जा सकता है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, जरूर उसका आनंद ले। जीवन के लिए, इनको जीवन जीने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा भोजन है, अच्छा मकान है, अच्छे संबंध हैं, रिलेटिव्स हैं, अच्छी परिस्थितियां हैं, सभी से हमें जीवन का आनंद लेना है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए उनके ऊपर जो हमारी कस के जो पकड़ लगा कर हम बैठे हैं, उस पकड़ को ढीली करनी पड़ेगी। एक बड़ी रोचक कहानी है। एक शाम के वक्त दो सन्यासी चल रहे थे और आश्रम की ओर जाना था। बीच में जंगल का रास्ता आता था और शाम के समय जंगल से गुजरना था और जंगल में तो अंधेरा होता ही है। तो जो सीनियर सन्यासी था वो जूनियर से बार बार पूछता था। दोनों गुरु बंधु थे और गुरु के आश्रम में जा रहे थे। तो जो बड़ा सन्यासी सीनियर था उसने छोटे से बोला कि जरा ख्याल रखना, आजू बाजू में कुछ है नहीं, भय तो नहीं है, खतरा तो नहीं है, थोड़ा दबे पाँव जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, यहाँ कोई लुटेरे वगैरह मिल जाएंगे। उसके साथ चलने वाला जो जूनियर सन्यासी सोचता है कि हम सन्यासी हैं, हमें लुटेरे से हमें क्या मतलब, लुटेरे आके हमसे ले भी क्या लेगा, और ये हमारे जो सीनियर बंधु जो है बार बार खतरे की बात कर रहा है, खतरे की बात कर रहा है, ठीक है चलो होगा कुछ। चलते जा रहे हैं, फिर प्यास लगी तो बाजू में एक कुआं था तो उसमें से जल निकाल के पानी पीना था। तो वो जो सीनियर सन्यासी था उसने अपने जूनियर को अपने बगल पे जो थैला था वो थैला उसे जूनियर को दिया और बोला इसको जरा संभाल के रखना, मैं अभी पानी पी के आता हूँ। तो जूनियर ने सोचा कि इसमें सन्यासी के पास संभाल के रखने की जैसी क्या क्या चीज़ होती है। तो उसने झोला टटोल के देखा तो उसमें सोने की एक ईंट थी। तो जूनियर समझ गया कि हाँ ये खतरा वाली की जो बात कर रहे हैं वो इसकी वजह से है। तो उसने वो सोने की ईंट उठाई और जंगल में फेंक दी और करीब करीब उसी के वजन का एक पत्थर और झोले में डाल दिया। उतने वो सीनियर पानी पीकर वापस आए और उसने उसका झोला वापस समा दिया। वो सीनियर ने भी जरा झोला ठीक ठाक करके देख लिया कि वजन सही है, हाँ बोला चलो चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ भी अंधेरा हो जाएगा क्या। तो दोनों चलने लगे। थोड़ी देर चले तो वापस वही डायलॉग शुरू, अरे यहाँ कहीं खतरा तो नहीं है, जल्दी चलो अंधेरा हो रहा है, थोड़ा तेजी चलते हैं। तो जो युवक था उसके साथ जूनियर सन्यासी वो जोर जोर से हंसने लगा और वो हमारे जो सीनियर जत्थे जनाब वो कंफ्यूज कि भाई क्या पागल हो गया क्या, तू जोर जोर से हंस रहा है, कोई सुन लेगा तो यहाँ दौड़ के आएगा तो उसे और खतरा मोल ले रहा है तू क्या। युवक ने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो जो खतरा है ना वो तो जब आप पानी पीने के लिए गए थे ना तभी उसका मैंने इलाज कर दिया है, वो खतरे को तो फेंक दिया है मैंने, अभी हमारे पास कहाँ खतरा है। तो सीनियर ने सोचा कि बोल क्या रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। उसने झोले में हाथ डाला, देखा तो सोने की ईंट गायब है, उसकी जगह पर पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन जो दो तीन मील का रास्ता उन्होंने तय किया पानी पीने के बाद, उसमें वो पत्थर का टुकड़ा भी वो सीनियर सन्यासी को खतरे की चेतावनी देता रहा। वो क्या था? क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट। सोना तो था नहीं, पत्थर ही था, लेकिन पत्थर को सोना मानते हुए चलते गया और घबराते रहा 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, जब ये पता चला कि पत्थर है। तो अभी इसमें दोष किसका था? सोने का था? नहीं, दोष पत्थर का था? नहीं, दोष किसका है? वो सीनियर सन्यासी की मानसिकता का। दैट क्लिंगिंग, और फिर वापस अल्टीमेटली तो सक्षम गुरु के दोनों शिष्य थे। तो जैसे ही ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, फ्लैश हो गई, तो सीनियर भी उसके मुंह पर भी हंसी आ गई, वो भी फिर खिलखिलाट हंसने लगा, बोला अननेसेसरली इसको ढूंढते रहा और ये 2 किलो दो दो दो मील तो मैं ये पत्थर को सोना समझ के उसको ढूंढते रहा, अननेसेसरली डर रहे थे। पत्थर का टुकड़ा है लेकिन मन में सोना है तो खतरा है, और यदि सोने का भी टुकड़ा है, सोने की ईंट भी है लेकिन मन में पत्थर है तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अभी एक बात यहां हम समझ लें, मान लीजिए कि यहां एक सोने की ईंट पड़ी है और बाजू में उसी साइज शेप का कि ऐसा एक पत्थर पड़ा है, कोई भी पशु आएगा वहां तो उसको कैन दैट एनिमल हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू कि वो ये सोना है और ये पत्थर है? नहीं, मात्र हम मानवियों ने इन सारी चीजों में मूल्य बना के रखी है, वी हैव गिवन द वैल्यूज टू इट, वी हैव गिवन द कॉस्ट ऑफ इट। मान लीजिए कि ये संसार में से एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वाइल्ड इमेजिनेशन, संसार में से मानवी जो है उसको निकाल दिया जाए, द होल यूनिवर्स माइनस ह्यूमन बीइंग, तो क्या सोना सोना रहेगा, हीरा हीरा रहेगा, पत्थर और हीरे में जो डिस्क्रिमिनेशन वो रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज उसको इवेल्युएट करने वाली जो एंटिटी है ह्यूमन वो तो है ही नहीं। सो वॉट वी आर अराइविंग एट इट इज, मानवी को यदि हमने हटाया दिया गया तो इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सब हमारे ख्यालात है, दीज आर ऑल ह्यूमन इन्वेंशंस, हमारे ही अपने आविष्कार हैं, हमने ही इन चीजों के ऊपर अलग अलग मूल्य जो है वो हमने लगाए हैं। मुझे कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है उसको यदि दुनिया गरीब समझने लगे और जो बहुत गरीब है उसको दुनिया फॉर्चुनेट समझने लगे, तो मान लीजिए कि पूरा इक्वेशन पलट जाए तो क्या होगा, सोचिए जरा, क्योंकि वैल्यूज तो हमने लगा के रखी हैं, सोसाइटी का जो देखने का जो नजरिया है वो मान लीजिए कि किसी वजह से बदल गया तो क्या होगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि सोना हो या पत्थर हो, वैल्यू हमने दी है, हमारे मन से उसको हम अलग अलग स्वरूप में देखते हैं। एक बार ये बात मन में समझ में आ जाए तो उसके प्रति जो लगाव है, अंग्रेजी में जो क्लिंगिंग शब्द का, उसके ऊपर जो हम लटकते हैं इन सारे तथाकथित सुखों के ऊपर, ये लटकना बंद कर दें तो कितने हल्के हो जाएंगे हम, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारा दुख है, हमारा संताप है, ये सब किसकी वजह से है? क्योंकि इन सारे पदार्थों को पकड़ने में ही हमने हमारी जिंदगी गंवाई है। ये पकड़ को ढीली करें, ये बात हम बार बार करते हैं कि ये शरीर मैं हूं और शरीर संसार के पदार्थों के साथ, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के साथ इतना जकड़ के रखने की कोशिश करता है, इतना राग डेवलप करता है कि आत्मा को वह बंधन स्वीकारने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आत्मा ये मानती है कि शरीर मैं हूं। जिस दिन शरीर के साथ का लगाव छूट गया तो फिर वही वस्तुएं उसके उपभोग का आनंद हमें देने लगेंगी, मात्र इन पदार्थों से छूटने की जरूरत है, और यही है प्रतिक्रमण, टर्न अराउंड, अबाउट टर्न। और ऐसा व्यक्ति जो है वो निष्पाप होता है, क्योंकि राग द्वेष से जो व्यक्ति मुक्त हो गया निष्पाप हो गया। ऐसा निष्पाप व्यक्ति जो है वो परमात्मा में अपना ध्यान सतत लगा के रख सकता है। कबीर थे, चाह गए चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछुना चाहिए वो है शाहों के शाह। इन संत कबीर को लोग पूछा करते थे कि भाई साहब हम तो कबीर जुलाहे थे, बुनकर थे, तो सारा दिन कपड़ा बुना करते थे। बोला हम तो आपको सारा दिन कपड़ा बुनते हुए देखते हैं, क्या तो आप परमात्मा का भजन कब करते हो? आपको कहाँ समय मिलता है? तो कबीर ने कहा बस ऐसे ही हो जाता है भजन, अपना काम चालू रहता है साथ में परमात्मा। नहीं नहीं तो हमको तो भैया ध्यान में बैठना पड़ता है, और ध्यान में जब भी बैठते हैं 20 मिनट 30 मिनट भी ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा तो मन ध्यान में लगता नहीं, वहाँ भी बहुत सारे विचार आते हैं। और आप बोलते हैं कि काम करते करते परमात्मा में ध्यान लग जाता है, और आप पूरे दिन परमात्मा का ध्यान करते हैं काम करते करते। कबीर बोला बस वही है, सहजता से सब हो जाता है। बोला नो नो आई कांट बिलीव दैट, दिस नॉनसेंस। तो कबीर ने कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। कबीर उस व्यक्ति को नदी किनारे लेकर जाते हैं, और नदी में से एक पनिहारी पानी का घड़ा भरकर अपने सर पे रख के वो चल रही है, जा रही है, और बड़ी प्रसन्नता से चल रही है। तो कबीर ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पनिहारी को आप देख रहे हो, देखिए उसकी चाल में कितनी मस्ती है, शायद उसका प्रीतम घर आया होगा, उसके लिए वो पानी भर के ले जा रही है, चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, मुस्कान है, चाल में भी तेजी है, कितनी उमंग से चल रही है, और सर के ऊपर गागर है, गागर को छुआ भी नहीं उसने, उसका हाथ भी गागर पे नहीं है, दोनों हाथ मस्ती से चल रहे हैं और बहुत आसानी से चल रही है, साथ में उसकी सखी है, उसे वो बात भी कर रही है, खिलखिला रही है। तो सर पर गागर है, अभी मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ कि इस पनिहारी का ध्यान गागर में है या नहीं? तो व्यक्ति ने बोला नहीं, पनिहारी का ध्यान गागर में तो होना जरूरी है, क्योंकि यदि पनिहारी गागर का ध्यान चूक जाएगी तो गागर गिर जाएगी। तो कबीर ने कहा कि एक सांसारिक स्त्री औरत पानी की गागर भरकर लेकर जाती है, तभी भी उसके मन में उस गागर का स्मरण हमेशा जारी रहता है, वो बैलेंस बनाए रखती है। तो क्या मैं इस मासूम पनिहारी से भी गया गुजरा हूँ कि सारा दिन कपड़ा बुनता रहूँ और परमात्मा का ख्याल करने के लिए मुझे अलग से समय निकालना पड़े? इस पनिहारी का ध्यान जैसे गागर पर रहता है, चलते हुए सखी से बात करती है, चल रही है, खिलखिला रही है, गीत गा रही है, फिर भी गागर से उसका ध्यान हटता नहीं है, इसी तरह मैं भी कपड़े बुनता हूँ पूरा दिन, लेकिन मेरा ध्यान मेरे परमेश्वर में हमेशा लगा हुआ रहता है उस गागर की तरह। कपड़ा बुनने का काम तो शरीर कर रहा है, मेरी आत्मा ने तो प्रभु से अनुसंधान करके रखा है, और इसलिए कबीर की रचनाओं में कहीं ना कहीं से परमात्मा टपक जाते हैं, जीनी जीनी रे चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया। कोई साधारण कपड़ा थोड़े बुनते थे कबीर, राम नाम से बिल्कुल सोख कर बुना हुआ कपड़ा कबीर अपने ग्राहकों को भी, ग्राहकों से भी कहते हैं कि इसमें राम नाम जुड़ा हुआ है, ये खास कपड़ा है। और ये तभी मुमकिन है जब चित पाप से मुक्त हो जाता है, समाज संसार के विषयों के क्रेविंग से जब भी हम चित्त को हटा लेते हैं। सी हमेशा विषय जो है ना वो भविष्य में होता है, क्योंकि विषय यानी क्या, हमें चाहिए, आई नीड दैट, दैट मीन्स कि अभी मुझे मिला नहीं है, मिलने वाला है, या तो मिले इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये विषय है। यानी ऑब्जेक्ट विषय जो है इट इज़ ऑलवेज इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भविष्य में जो है वो हमेशा अनसर्टन है, मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमात्मा तो यही है, प्रेजेंट में है। स्वामी विवेकानंद पश्चिम में कहीं किसी कॉलेज में कॉलेज के लड़कों को प्रवचन देने के लिए गए थे, तो बच्चे तो बच्चे होते, कॉलेज के लड़के शैतान होते हैं, तो किसी ने शैतानी करी, ब्लैक बोर्ड पे विवेकानंद जी आने से पहले लिख दिया गॉड इज नोवेयर। विवेकानंद जी आए, ब्लैक बोर्ड देखा, मुस्कुराए, मतलब बात सही है लेकिन इसमें से थोड़ी तब्दीली करने की ज़रूरत है। उन्होंने चौक लिया, लिखा गॉड इज नाउ स्पेस हियर। नोवेयर शब्द में नाउ और हियर के बीच में एक स्पेस रख दी, गॉड इज नाउ हियर, परमात्मा यही है, अभी मौजूद है। इस बात की जब हमें प्रतीति हो जाए तो जो है उसका आनंद ले ना, जो फ्यूचर में पड़ा है, जो आने वाला है, जो विषय है, उसकी चिंता फिकर क्यों करें? Why do we bother about those cravings? मिले ना मिले ठीक है, मेरे पास तो मेरे परमात्मा है, उनके साथ जुड़े रहने का मैं आनंद क्यों ना लूं? युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अब यहाँ भगवान जो बात कर रहे हैं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, अभी जो अत्यंतम सुख सुखम की जो बात परमात्मा बात कर रहे हैं, अत्यंतम यानी कि इटर्नल, और अभी तक के हमारे सभी चर्चाओं में हमने देखा है कि हम जो भी सुख पाते हैं तथाकथित सुख, उसके पीछे दुख छुपा हुआ है। तो ये अत्यंतम सुखम अश्नुते यानी कि ये जो हमारी सुख की जो मात्रा है, जो जिस सुख को हम सुख समझते हैं, जिससे हमें राग होता है, यह जो सुख है वो सुख की मात्रा बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते अत्यंतम सुखम यानी कि आनंद की ओर ले जाएगी। यदि ऐसा हमारा सोचना है तो सोच गलत है। एक तो दुख से तो आनंद नहीं मिल सकता, उसमें कोई समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुख से आनंद मिलेगा यदि ऐसा हम समझते हैं तो वो बात भी गलत है, क्योंकि दुख या तो सुख दोनों हमें आनंद नहीं दिला सकते। सुख इज ऑलवेज फाइनाइट, आनंद जो है वो इट इज इनफाइनाइट, एंड ए फाइनाइट कैन नेवर बिकम इनफाइनाइट। सुख आनंद कभी नहीं होगा, क्योंकि सुख हमें पदार्थ के साथ जुड़े होने से मिलता है, दुख भी वैसे ही मिलता है। तो एक तरीके से देखिए तो सुख और दुख दोनों पाप हैं, क्योंकि दोनों पदार्थ से जुड़े हुए हैं। तो धन, प्रियजन, परिस्थितियां, ये सारी चीजें हमें सुख देती हैं, लेकिन ये इसकी छाया में दुख चलता ही है। हम पश्चिमी जो विचारक हैं, तो पश्चिम के जो लोग हैं उनको मटेरियलिस्टिक कहते हैं, पदार्थवादी हैं। कृष्ण जो बात कर रहे हैं वो नॉन मटेरियलिस्टिक की है, अपदार्थवादी की बात है, न तो पूर्व में है न तो पश्चिम में है। पश्चिम वाले तो दे आर एटलीस्ट सिंसियर, दे आर सिंसियर मटेरियलिस्टिक, क्यों मानते हैं कि भाई हम पदार्थवादी हैं, हम पदार्थ में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं और पदार्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, दे आर फुल्ली मटेरियलिस्टिक। उनको आनंद नहीं मिलेगा वो हम जानते हैं, हमने मान ली है कि पश्चिम के लोगों को आनंद नहीं मिल ही नहीं सकता, बिकॉज वो पदार्थवादी है। हम जो हैं पूर्व वाले, खास करके भारतीय लोग, हम पदार्थवादी हैं लेकिन बेईमान पदार्थवादी है, इनसिंसियर मटेरियलिस्टिक है। हम कहते हैं कि हम आनंद के लिए जीते हैं, लेकिन हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें या तो सुख या दुख पाने की ही चेष्टा करते हैं। और ये बेईमानी पदार्थवादी जो हम हैं, इनसे तो ये ईमानदार पदार्थवादी ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर हैं, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम ईमानदार तो हैं, एटलीस्ट दे नो कि वी आर मटेरियलिस्टिक। हम आध्यात्मिक होने का ढोंग करते हैं और हम मटेरियल के पीछे दौड़ लगाते हैं। तो उनके केस में एक ही बीमारी है मटेरियलिज्म की, हमारे केस में दो बीमारी हैं, मटेरियलिज्म की और तथाकथित आध्यात्मिक होने की बेईमानी की भी। तो हम बेईमानी बेईमान भी हैं और मटेरियलिस्टिक भी हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। हमारे यहाँ सब आध्यात्मिक ही हैं, क्योंकि घर में, सभी घर में छोटा मोटा रिलीजियस एनवायरनमेंट तो होता ही है, धर्म की छोटी छोटी बातें बच्चों, और आजकल तो टीवी सीरियल्स भी बहुत सारी आने लगी हैं, तो बच्चे भी देखते हैं, सभी देखते हैं क्या, तो सीरियल देख देख के सभी लोग अपने आप को आध्यात्मिक समझने लगे हैं। किसी के घर में एक आइंस्टाइन पैदा हो गया तो उसके घर के सभी लोग जो है वो नोबल पुरस्कार के अधिकारी नहीं बन जाते। आपके घर में मान लीजिए कि कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट आ गया 12वीं कक्षा में, तो दैट डज नॉट मीन कि घर के सारे लोग स्कॉलर हैं। उनके घर में भी कोई डल व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा मान लिया कि हमारे यहाँ बुद्ध पैदा हो गए, महावीर पैदा हो गए, कृष्ण उनके पहले भी आ गए थे, सारे इतने सारे हमारे विचारक, बड़े बड़े विचारक पैदा हो गए, तो वी आर बोर्न फिलोसोफर्स। हमारी तो संस्कृति ही यही है, बट वेर इज अवर संस्कृति? उसके तो रूट्स भी हमने उखाड़ कर फेंक दिए हैं। और हम अपने आप को आध्यात्मिक समझने लगते हैं जो हम नहीं हैं। किसी से भी आप पूछो भगवद्गीता के बारे में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदा, कर्म करो फल की इच्छा छोड़ो, बस दैट इज द एसेंस ऑफ भगवद्गीता। आ गया खट, आध्यात्मिक बन गए। एक्चुअली तो हमें मायूस होना चाहिए कि जिस धरती पर कृष्ण आए, जिस धरती पर बुद्ध महावीर जैसी विभूतियाँ आई, इस धरती के लोग ये मटेरियलिज्म के पीछे दौड़ रहे हैं अपने को आध्यात्मिक मानते हुए। ये जो दोहरी बीमारी है मटेरियलिज्म की, तो हम पश्चिम को अनुकरण करने में तो हम पीछे नहीं हैं। एवरीथिंग दैट वेस्ट इज इन्वेंटेड, वेस्ट इज सॉरी डिस्कवर्ड, सब हमको चाहिए। लेटेस्ट जो भी चीज़ें हैं कंफर्ट्स की, सब कुछ चाहिए हमें। और साथ साथ में हमारा ये आध्यात्मिक का ढकोसला भी ऐसे ही बना पड़ा है, तो डबल बीमारी है हमारी, मटेरियलिज्म के पीछे दौड़ने की और ये बेईमानी की। हम अपने आप को अध्यात्म के, मैं गीता का पारायण रोज करता हूँ, एक अध्याय पढ़ लेता हूँ, तो सुबह ऑफिस जाने से पहले भगवद गीता के 5 श्लोक का तो मैं पारायण कर ही लेता हूँ। लेकिन 5 श्लोक का पारायण करके मिला क्या, तोते की तरह रट लिया? भोजन करने के समय श्लोक तो बोलते हैं, अहम वैश्वानर भूतवा प्राणी नान देव आशित, आध्यात्मिक हो गए? बीच में हमारी चर्चा हुई थी ना कि किसी की मृत्यु हो गई उसके पीछे हम व्हाट्सएप पे फेंक देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, तो फिर भगवत गीता समझी क्या हमने? यदि ये हमारे जीवन में न उतरे, हमारे जहन में न उतरे, हमारी रोज बरोज की जिंदगी को यदि वो भगवद्गीता प्रभावित न करें, तो फिर वो भगवद्गीता का अध्ययन करके फायदा क्या? और फिर भी हम अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं। ये जो ढकोसला है इससे हमें पहले मुक्त होना है, क्योंकि कृष्ण यहाँ हमें निष्पाप होने की बात कर रहे हैं। और दिस सेल्फ डिसेप्शन, आत्मवंचना जिसको हम कहते हैं, वो तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सही मायने में आध्यात्मिक होना हो तो ये जीवन की प्रयोगशाला है, इसमें इस आत्मचिंतन का प्रयोग होते रहना चाहिए, जिसको हम निधि ध्यासन कहते हैं, श्रवण मनन और उसके साथ निधि ध्यासन। पदार्थों की पकड़ को धीरे धीरे कम करते जाएं, उस प्यास से हम अपने आप को दूर करते हैं, प्यास मिट गई, परमात्मा की प्यास जब लग जाएगी तब बात बन जाएगी। पानी की टंकी ऊपर भरी हुई है और आपने नल खोला, नल में पानी नहीं आता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पानी है ऊपर, इट डज नॉट फ्लो डाउन। इसका अर्थ है कि अंदर कहीं कचरा है, उस कचरे को साफ करना पड़ेगा। जैसे ही पाइपलाइन से वो कचरा साफ किया, नल में पानी आने लगेगा। पानी का फ्लो तो नेचुरल है ना, वो तो आने ही वाला है, लेकिन क्योंकि बीच में कहीं रुकावट है, कहीं कुछ कचरा है, इसकी वजह से आपने नल खोला फिर भी पानी नहीं आता है। इसी तरह ज्ञान जो है वो हमें शांति प्रदान करता है। ज्ञान इटसेल्फ मींस शांति, पीस। और ये जो ज्ञान है ये शांति के रूप में ही हमें उपलब्ध होता है, दैट इज अ नेचुरल फ्लो। बट यदि ये शांति हमें कहीं मिलती नहीं है तो उसका मतलब ये है कि कहीं कुछ रुकावट है। और ये रुकावट क्या है? आवर हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग, ये शरीर में हूँ। तो निधि ध्यासन करके कि शरीर में नहीं हूँ, हमारे आत्मा के स्वरूप के ऊपर हमेशा जो चिंतन किया है, यानी कि जो सुना है उसके ऊपर मनन किया है, उसके ऊपर निधि ध्यासन करें, उसको हमारे जहन में उतारें, तो ये जो हैबिचुअल थिंकिंग मैं बॉडी हूँ निकल जाए, मैं शरीर हूँ निकल जाए, मैं आत्मा हूँ कि जब रटन शुरू हो जाता है तो जो बीच में जो कचरा पड़ा हुआ है वो निकल जाएगा निधि ध्यासन के द्वारा, तो फिर शांति रूपी जो प्रवाह है शांति का वो अपने आप बहने लगेगा। इट विल कम ऑटोमेटिकली बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो। शांति आनी ही आनी है। जीवन में भी कभी हम बैठकर सोचे कि हमारे इश्यूज क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज द डिस्टर्बर्स। जैसे मान लीजिए कि किसी को मरीज होता है, रोग होता है, तो कोई को रोग ऐसे होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन लेके तो कुछ गोलियां खा ली, ठीक हो गए। और कोई कोई मरीज ऐसे होते हैं, उनका ऐसा बीमारी ऐसी होती है, इट रिक्वायर्स एडमिशन इन द हॉस्पिटल, बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। इसी तरह हमारे जीवन के जो छोटे मोटे इश्यूज जो हैं उनके प्रति हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में अलर्ट हो जाएं, भाई नहीं ये बात सही नहीं, ये बात गलत है, यही एक प्रकार निधि ध्यासन ही है। और जहाँ ये जनरल अलर्टनेस इज नॉट सफिशियंट, ओपीडी इज नॉट सफिशियंट, यू हैव टू गेट एडमिटेड, यानी यू हैव टू सिट एंड आस्क क्वेश्चन। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आस्क क्वेश्चंस, सीक क्लेरिफिकेशंस। और जब इस सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाती है, इस सिचुएशन को यदि आप समझते हो कि बदल सकते हो तो बदलने की कोशिश करो, पुरुषार्थ करो। एंड इफ यू फाइंड दैट दैट सिचुएशन कैन नॉट बी रेमेडीड, उसको आप बदल नहीं सकते हो, स्टॉप वरिंग अबाउट इट। देन यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट सिचुएशन बिकॉज इट इज चेंजलेस, उसमें आप कर नहीं सकते, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, हो गई बात खत्म। कृष्ण कहते हैं ब्रह्म संस्पर्शम, ये जो आनंद हमें मिलता है सुखे न अश्नुते, ये जो आनंद आता है ये परमात्मा के साथ अनुसंधान से आता है, एसोसिएशन विद द ब्रह्मन। और धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है, अहम ब्रह्मास्मि के लेवल तक हम धीरे धीरे चले जाते हैं। ये संस्पर्शम विद ब्रह्मन, ब्रह्म के साथ का हमारा कॉन्टेक्ट, हमारा अनुसंधान। एंड दिस आनंद इट फ्लोज स्टेडीली हमारे में। और इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उसका हमें आनंद नहीं लेना है। कोई भी अच्छा संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, आनंद ले लो, अच्छा भोजन मिला है, आनंद ले लो, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, आनंद ले लो, एंजॉय इट। ये सभी विषय आनंद जो हैं उसका उपभोग करते हुए परमात्मा में मन लगा के रखना है। और ऐसा जब ये हमारी वृत्ति हो जाएगी, हमारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा, तो जैसे कबीर ने कहा था कि वो कपड़े बुनते बुनते भी उनका ध्यान तो परमात्मा में, शरीर शरीर का काम बुनने का कर रहा है, वैसे हमारा भी शरीर अपना काम, काम धंधा बिजनेस प्रोफेशन सब कुछ चलता रहता है और आत्मा के अंदर जैसे तानपुरे का सा बजता है वैसे परमात्मा का सा बजता रहे। युंजन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ये जो अत्यंतम सुखम जो है इट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस। ये तथाकथित संसारी सुख की बड़ी मात्रा नहीं है। दिस इज ए टोटली डिफरेंट डायमेंशन। सुख से भी परे है, दुख से भी परे है। ये आनंद है, परमानंद है, परमात्मा के साथ जुड़े रहने का। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय कमलों में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले इतवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।